Benvingudes a Dimarts d'Històries. Em dic Amanda Cuesta i com cada primer dimarts de mes us oferiré un capítol de Herstory, un podcast on recorrerem diferents moments de la història de l'art per mirar de situar les condicions materials de producció de les dones artistes i mirar d'entendre els mecanismes d'invisibilització del seu treball dins els relats patriarcals. A partir d'aquesta perspectiva, resseguirem alguns casos de dones artistes, des de l'antic règim fins a les construccions identitàries contemporànies. Un recorregut per la vida i obra de Hildegarda de Bingen, Artemisia Loimi Gentileschi, Mary Stevenson Cassatt, Remedios Varo, Yoko Ono i Zanelli Moholy. Sis artistes amb les que aprendrem a mirar les coses des d'una altra perspectiva. En l'anterior capítol vam introduir alguns aspectes de la Herstory que us convido a escoltar, en cas que no ho hagueu fet ja, abans de seguir el fil d'avui. Per això m'estalviaré les introduccions i aniré al gra i miraré de no perdre massa en l'anecdotari. Avui parlarem de Hildegarda de Bingen, que ve a ser un referent gegant com a teòloga, metgessa, compositora, historiadora, poeta i comitent, com el cap pensant i promotora d'un bon grapat d'obres importants. Però també us parlaré de moltes altres coses ben curioses i, per descomptat, d'altres dones silenciades de l'edat mitjana, amb l'ajut d'altres dones, com sempre, que han deixat molt camí ja fet. Tot i que la idea és parlar de dones artistes a l'edat mitjana, abans haig d'explicar-vos que a l'edat mitjana la idea de l'artista no era ben bé com l'entenem en la contemporaneïtat. I us remeto als podcasts de la meva companya, Helena Blesa, per entendre'n les diferències. Hi havia molts sabers tècnics que es van transmetre boca a orella de l'època de l'Imperi Romà. Inclús en molts centres d'irradiació d'estils, com l'art bizantí o l'escola de la Lombardia, es va conviure molts segles amb el llegat artístic romà. Però el que va succeir és una gran transformació dels imaginaris, que van fer una explosió increïble. L'edat mitjana és una època profundament espiritual i mística, on van esclatar multitud de propostes que, si bé ens han arribat als nostres dies com a heretgies, foren pensaments inspirats en els primers cristians i buscaren un món més just i igualitari, d'inspiració divina. Ja hi arribarem a tot això, però el que sabem és que l'art, o allò que fos aquella construcció del relat que havia d'esdevenir hegemònica, es trobava en construcció, i que aquest gran projecte es va fer principalment als monestirs, on hi anaven persones fonamentalment de classe alta que s'hi retiraven a llegir, meditar i contemplar. Als monestirs, i després a les corts d'alguns reis, es conservaven les grans biblioteques de l'època, tota la memòria del saber de la civilització, des que va començar l'escriptura, i a partir d'aquelles fonts ja fragmentades i malmeses, copiades de l'original i de la còpia de l'original una i altra vegada, els monjos i algunes monges es van anar fent tot un relat nou que per primer cop posaven en escrit a manuscrits, escrits en llatí, que anaven luxosament il·lustrats en miniatures, i que aquests llibres sagrats es copiaven i anaven de monestir a monestir, inspirant les ànimes i altres obres manuscrites, però també els programes escultòrics de portades i claustres, que estaven lluentment policromats, i les pintures al fresc de les esglésies que s'anaven construint a tota Europa i també, per descomptat, les pintures sobre taula que decoraven els altars. En paral·lel a tota aquesta feina elocubradora, calia il·lustrar i adoctrinar el poble analfabet en el dogma del nou estat de coses que venia a substituir el vell imperi i les religions paganes de celtes, vikings i de més pobles anomenats bàrbars. Així que ells o les artistes, o quelcom semblant, les hem de buscar fonamentalment als monestirs. No perquè fossin monjos i monges qui picaven la pedra i pintaven el fresc, sinó perquè era allà on es fixaven els programes iconogràfics, és a dir, els temes. Els personatges, com anaven vestits, quins atributs tenien, com s'havien d'organitzar a l'espai. I d'aquests centres de fabricació del nou imaginari sorgia la idea de com s'havia de decorar els espais de culte, on un cop fixat el programa, el comitent, que era la persona que pensava i finançava l'obra, donava instruccions als mestres picapedrers i pintors perquè realitzessin finalment el treball. Aquests artesans no acostumaven a signar el treball, com a molt hi deixaven una marca. Acostumava a haver un mestre que organitzava el treball, que estava molt especialitzat. Però poc en sabem dels seus noms, fossin homes o dones. Dels que sí tenim constància és dels comitents i fundadors de nous llocs de culte, que en la seva majoria eren abats, tot i que també ho van fer algunes abadesses, o bé bisbes, o bé alguna família noble inspirada o aconsellada per un abat o un bisbe. Així que la idea d'artista que tenim ara ja veieu que és una mica diferent i ja en parlarem de com es produeix aquesta transformació en el proper capítol, quan aterrem el Renaixement i el Barroc. Us proposo endinsar-nos juntes a una època llarga de la civilització, tan llarga com l'antiguitat de Grècia i Roma juntes. Però malgrat que tenim força més fonts primàries que en èpoques anteriors, l'edat mitjana és, possiblement, una de les èpoques de la història que han estat més tergiversades, retorçades i enfosquides. En primer lloc, aquest fet succeeix des de la mateixa època, ja que hi ha una llarga llista de concilis ecumènics o provincials i conclaves realitzats per les altes oligarquies eclesiàstiques que van condemnar, represaliar, invisibilitzar qualsevol rèplica al que convenia a les jerarquies eclesiàstiques i l'alta noblesa, que eren bàsicament fills de les mateixes famílies. Perquè us en feu una idea, se celebren 19 concilis, fins al de Trento, que és el concili contra el protestantisme, que va tenir el lloc al segle XVI. I des d'aleshores fins ara hi han tingut lloc dos concilis ecumènics més, un al segle XIX i un altre al segle XX. Així que, bàsicament, a l'edat mitjana hi ha molts concilis i una enorme necessitat de fixar el dogma o la manera en què havíem de pensar les persones, precisament perquè hi havia una enorme producció d'experiències i idees alternatives. I va caldre tot aquest esforç conciliatori per unificar la nova llei de l'Església Romana. El primer concili a Nicea, el 325, és contra l'arianisme, que negava la divinitat de Jesús. El segon concili, el 381, contra els macedonians i també contra la doctrina de Pelagi i Celestí, que negaven la transmissió del pecat d'Adam a la seva descendència i defensaven la bondat purament humana per a fer el bé, sense el concurs de l'auxili diví. El tercer concili, el de Nefes, el 431, que anava contra el nestorisme i es va centrar a definir la maternitat divina de Maria. El quart concili, el 451, a Calcedònia, en contra dels monofistes i l'eutiquionisme, concepte ja d'orfebreria teològica. I després venen 14 concilis a l'edat mitjana, contra el monotelisme, contra els iconoclastes, contra la Iglesia d'Orient, iniciant les creuades tant a Jerusalem com a la península ibèrica, també per instaurar el celibat del clergat el 1123, contra els albigenses, càtars i valdenses, l'obligació de la confessió anual, l'ordenació del sacrament del matrimoni i la seva obligatorietat per les parelles, la suspensió de l'ordre dels templaris el 1311 a Vienne, França, quan amenaçaven de fer-se més poderosos que el papa, i a partir del concili número 17 al 19, que és el de Trento, estan amb els intents de conciliació a nivell dogmàtic entre l'Església d'Orient i la d'Occident i la batalla contra el reformisme protestant. Però no només tenim una versió de l'edat mitjana molt retallada des de dins mateix de l'edat mitjana. També hi ha hagut molts relats pseudohistoriogràfics en els que sustenten els nacionalismes històrics que mitifiquen o enfosqueixen alguns relats. En la fundació de bona part dels estats-nacions europeus s'apel·la a fundacions mitificades arrelades en aquests segles i existeix una enorme literatura al respecte, com per exemple les llegendes artúriques, les novel·les i llegendes de cavallers o les de la recerca del Sant Grial. Diguem que ells i les medievalistes tenen molt soroll a treure abans de parlar-ne seriosament al voltant d'aquesta època de la història. Per exemple, sense anar més lluny, aquests darrers mesos m'ha sorprès que el projecte de la meva filla de segon d'ESO portava per títol The Dark Middle Age. I la feina ha estat meva per explicar-li que ben poc en tenia de fosca l'edat mitjana, perquè l'edat mitjana l'hem d'imaginar pintada en colors lluents, com les pel·lícules de Pasolini. Deixeu que us raoni al llarg d'una estona perquè us dic això. El primer que cal explicar és que l'edat mitjana va durar molt de temps, com us deia, gairebé 1000 anys. I es divideix en dos moments. L'alta edat mitjana, que abarca des de la desintegració de l'imperi romà cap al 467 fins a l'any 1000, i la baixa edat mitjana, que arriba al segle XV, amb l'auge de la burgesia, la creació dels estats moderns i l'inici del colonialisme. L'edat mitjana comença amb l'atomització de l'imperi romà, un imperi extens que havia unificat lleis, havia obert camins i rutes comercials segures i estables, que havia estès una llengua comuna per tota Europa i el Mediterrani, el llatí, i també una nova religió imperial. L'any 313, l'emperador Constantí el Gran es va convertir al cristianisme i va legalitzar el culte cristià. Posteriorment, durant l'època de Teodosi el Gran, el cristianisme es va convertir en religió oficial de Roma. Fins i tot després de la desaparició de l'imperi romà d'Occident, tota Europa estava teòricament convertida al cristianisme, una religió relativament nova que comença a definir el seu dogma, que és tot un sistema de lleis i un nou imaginari cosmogònic. De fet, durant tota l'edat mitjana es produirà aquest profund debat místic i teològic del que us parlava, una efervescència interpretativa de l'Antic i el Nou Testament. I serà precisament l'Església, la institució eclesiàstica, qui mantindrà la unitat cultural per sobre dels poders civils locals, des de l'ús del llatí a l'ordenament moral. La ràpida expansió que va assolir el cristianisme a l'imperi romà, malgrat la dura repressió i persecució que van patir els primers seguidors, començant pel líder de la nova secta, Jesús de Nazaret, de fet va tenir molt a veure amb les dones. Fa bastants anys, posem-ne 20, vaig tenir la sort de trobar un llibre fantàstic a la llibreria on treballava aleshores, La mujer en el tiempo de las catedrales, de l'autora Régine Pernod, que em va canviar completament la meva idea sobre l'edat mitjana. Com que el llibre fa anys que malauradament es troba exhaurit a Espanya i jo vaig perdre el meu exemplar, us ho hauré d'explicar una mica de memòria i a partir d'una referència que he trobat a internet i que trobareu més a baix enllaçada. Com sempre, us recomano que mireu els crèdits del podcast en cas que vulgueu ampliar la informació i l'experiència. Doncs com us deia, Régine Pernod, per qui no la conegueu, va néixer el 1909 i és una pionera de la historiografia contemporània sobre l'edat mitjana. I això vol dir que també ho és de la Herstory, esclar. Va ser una investigadora minuciosa i una brillant escriptora. Es va doctorar en lletres a la Universitat d'Aix de Provença i va ser conservadora al Museu d'Història de França, en els Arxius Nacionals i en el Centre de Joana d'Arc d'Orleans. Va contribuir amb els seus llibres a restablir la imatge de l'edat mitjana, especialment la de les seves protagonistes femenines, en les quals va centrar moltes de les seves obres, com els seus llibres sobre la ja citada Joana d'Arc, o Leonor d'Aquitània, Eloïsa i Abelardo, o la Reina Blanca de Castella. Us llegiré alguns fragments de la introducció d'aquest llibre meravellós de la Régine Pernod, que tant em va fer vibrar, perquè us en feu una idea i us vinguin ganes de més. De manera que després de passar anys siguiendo al burgués desde su nacimiento hasta los tiempos modernos, una reacción natural me llevó a estudiar el puesto de la mujer en la sociedad, sobre todo en los tiempos que podríamos llamar preburgueses, si no fuese un término excesivamente restrictivo. El tiempo de Eloísa, de Leonor, de la Reina Blanca, y también más tarde cuando entra en escena la mujer más conocida del mundo, Juana de Arco. El conjunto de su evolución hace pensar en esas ruedas de la fortuna donde vemos a un personaje que asciende, triunfa por un tiempo y después inicia su descenso para volver a caer más bajo que nunca. De acuerdo con esta imagen tan familiar a la iconografía medieval, el apogeo correspondería a la era feudal, desde el siglo X hasta fines del XIII. Creo que los hechos y personajes reunidos en este libro le parecerán al lector tan convincentes como me lo parecen a mí. Es indiscutible que por entonces las mujeres ejercen una influencia que no pudieron tener ni las damas partidarias de la Fronda en el siglo XVII ni las severas anarquistas del siglo XIX. Esta influencia decrece notoriamente en los dos siglos que siguen, aquellos para los que reservo el término de tiempos medievales. En efecto, los siglos XIV y XV representan una edad media en cuyo transcurso hay un cambio de mentalidad, referido sobre todo a la situación de la mujer, y la rueda de la fortuna no tarda en arrastrarla a un eclipse del que vuelve a emerger en nuestro siglo XX. Pero una vez que hube constatado este movimiento, era indispensable buscar sus orígenes. ¿Cómo es que se pudo pasar de la condición de la mujer en la antigüedad clásica grecorromana e incluso en el pasado celta y germano a la de la edad feudal? ¿De dónde vino esta transformación evidente, pero que se impuso lentamente en las costumbres? Aunque el historiador sabe por experiencia cuánto tiempo tarda en imponerse toda novedad y cómo desde el germen al fruto es inexorablemente necesaria una maduración. A nadie sorprenderá que el problema de los orígenes se plantee cuando por primera vez una reina entra en nuestra historia. A propósito de esta búsqueda de las fuentes, cabe impugnar el análisis de los hechos, pero los hechos mismos son en todo caso indiscutibles. Por cierto, que se me puede reprochar la tendencia a esquematizar o simplificar en exceso. Es la consecuencia inevitable de haber pretendido condensar en 300 páginas lo que requeriría otros tantos volúmenes para ser tratado como corresponde. Asimismo, cada uno de los problemas que abordo podría ser el punto de partida de otros trabajos que espero que otros autores realicen en nuestra época, época en que el problema de la historia de la mujer atrae la atención y ha dado lugar ya a tesis, estudios e investigaciones, que seguramente tendrán como resultado síntesis más completas y ricas que la mía. ¿Escribiríamos acaso alguna vez, sobre todo en el terreno de la historia, si no nos resignáramos de antemano a ser incompletos? Però seguim amb la nostra història sobre les dones a l'edat mitjana. El cas és que em va impactar una de les idees que desplega Pernod sobre el fonamental paper que les dones van tenir a la ràpida propagació del cristianisme. Esclar, degut en gran mesura en què moltes dones es van sentir interpel·lades davant una de les idees més revolucionàries que va proposar el profeta Jesús, que deia que tothom era igual davant de Déu. I tothom volia dir tothom, era totalment inclusiu. Aquest tothom invocava les classes socials més baixes, fins i tot els esclaus, i també a les dones, els malalts, etc. Aquesta idea força va córrer com la pólvora entre l'any 0 i l'any 300, i jo la vull imaginar sent explicada d'una orella a l'altra. Ei, he sentit dir que un home sant, un profeta, afirmava que tots hi som iguals, davant Déu, o el que sigui que encarni una idea d'ordre o justícia universal. I que, a més, es va plantar davant l'imperi romà esplendorós del segle I, fent protesta no violenta, acompanyat d'uns seguidors entre els que hi havia dones importants, com la seva pròpia mare Maria o la seva amiga Maria Magdalena, i que, de fet, és a ella a qui s'hi apareix després de la resurrecció, a una dona. Bé, perdoneu-me la fantasia, però és que en aquest llibre de la reconeguda historiadora francesa explica, amb molta documentació, com les ràpides conversions d'algunes dones de les famílies patrícies, vulgars o esclaves, van arrossegar a marits i fills a la nova espiritualitat. Mirem, per exemple, un dels casos que ens documenta la Pernod, entre una llista ben llarga, que és un dels relats fundacionals de la França medieval. Resulta que Clovis, rei dels francs salis, el poble oriund als voltants de l'actual Bèlgica francesa, i que va conquistar bona part del nord de la Gàlia, envia a buscar a Gènova a Clotilde, neboda de Gondebaut, rei dels Burgundis, l'actual Borgonya, per a fer-la la seva esposa. Ella és una dama refinada i catòlica que aconsegueix fer batejar a Clovis després d'haver tingut dos fills junts, i amb Clovis els 3.000 soldats del seu exèrcit, aconseguint la pau amb els bisbes i l'estabilització del regne, on bona part dels súbdits ja eren cristians. Pel que expliquen les fonts, Clotilde va decorar l'església tan esplendorosament per batejar els fills que això va impressionar la sensibilitat de Clovis. Però així ho explica la Pernod, i permeteu-me que us en faré una cita llarga. En el curso del siglo V, el poder laico, el del emperador romano, fuerza militar o administración civil, se ha dislocado y hundido. Solo subsiste la organización religiosa, la que vincula entre sí, de una ciudad a otra, a los obispos de la Galia, evitando que el país sucumba. Al hacerse bautizar, Clovis se reconcilió con los obispos y a través de ellos con el conjunto de un pueblo cuya evangelización se había logrado en el siglo anterior. De manera que esta conversión tiene un carácter a la vez religioso y político, pero para Clotilde no fue fácil lograrla. Gregorio de Tours nos informa sucesivamente de sus súplicas, sus fracasos, de la desconfianza del rey. Tal como la transmite el historiador, la argumentación de la reina ante el pagano que adoraba a sus ídolos no aparece desprovista de interés. Porque es importante precisar que Clotilde es católica. Los jefes bárbaros que sometieron los territorios de Occidente también son cristianos. Se trate de los visigodos instalados al sur del Loira o de los burgundios, pero son arrianos, es decir, heréticos. Es extraordinario constatar la función activa que desempeñan las mujeres en el terreno de la evangelización, en ese periodo en que Occidente oscila entre paganismo, arrianismo y fe cristiana. Bajo esta influencia, Clovis se había singularizado entre los bárbaros haciéndose bautizar en comunión con Roma, cuando a su alrededor los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, los burgundios habían abrazado la herejía de Arrio, que surgida dos siglos antes se difundió no solamente en Oriente, en Bizancio, donde había sido adoptada por varios emperadores, sino también en amplias poblaciones bárbaras de Occidente. En Italia, Teodolinda, una bávara que se casa con el rey lombardo Agilulf, también arriano, consigue bautizar a su hijo Adaloald con el rito católico. La conversión de Italia del norte a la fe cristiana será poco más o menos la prolongación de esta acción de una mujer. En España, Leovigildo, el duque de Toledo, restaura la autoridad real y se casa en el año 573 con la católica Teodosia, que lo convirtió al catolicismo. Precisemos que tiene a quien salir, porque es la hermana de tres obispos, Leandro, Fulgencio y el gran Isidoro de Sevilla. Unos 20 años más tarde, en el año 597, Berta de Kent, en Inglaterra, conseguirá que el rey Eteiberto se haga bautizar. Habría que añadir a los países mencionados Germania, donde ha habido religiosas que se han mostrado ardientes auxiliares de San Bonifacio, e incluso Rusia, donde la primera bautizada fue Olga, la princesa de Kiev, mientras que más tarde los países del Báltico deberán su conversión a Eudubiges de Polonia. En todas partes, si seguimos paso a paso los acontecimientos y los pueblos en su vida concreta, es dable constatar el vínculo entre la mujer y el Evangelio. Es como para preguntarse si no hay en ello algo más que una coincidencia. I amb aquesta pregunta, la historiadora continua ajuntant proves i més proves i segueix explicant la llei romana on la dona era considerada un objecte sense cap mena de dret, i aquí inclús al final de l'imperi, amb les normes més relaxades, només se les permetia assistir als banquets oficials assegudes, postura en la que no era permès menjar per qüestions de protocol. Així que en els evangelis hi havia un missatge trencador. I continua escrivint Pernot. Se añadían múltiples detalles que aportaban los evangelios. Cristo hizo a una mujer por primera vez la revelación más importante de la vida nueva: adorar a Dios en espíritu y verdad. Se negó a condenar a la mujer adúltera, a quien dijo simplemente: vete y no peques más. Y después de su resurrección se apareció en primer lugar a unas mujeres. Esta actitud, esta enseñanza sin precedentes, tendría una primera consecuencia que ilustra la curiosa observación hecha por el P. George Naidenhoff al registrar en el Petit Larousse los nombres que se mencionan en los siglos II y III de nuestra era. Encuentra en su lista muchos más nombres de mujeres que de hombres. Entre los nombres masculinos, junto con el de Plotino, el escritor Aulogelio y el gran Orígenes, el diccionario menciona solamente a San Sebastián. En cambio, menciona a 21 mujeres, entre ellas Zenobia, reina de Palmira, y Faustina, la mujer del emperador Antonio. Las otras 19 son santas, mujeres a quienes la Iglesia colocó en los altares. Esta abundancia de nombres femeninos que subsistieron para el gran público cuando desaparecían los de los efímeros emperadores de esos dos siglos indica la importancia de estas santas, casi todas mujeres jóvenes, muchachas que murieron por afirmar su fe. Ágata, Inés, Cecilia, Lucía, Catalina, Margarita, Eulalia y tantas otras sobrevivieron en la memoria de los hombres y buscaríamos en vano equivalentes suyos en el mundo antiguo. En suma, entre el tiempo de los apóstoles y el de los padres de la Iglesia, durante esos 300 años de enraizamiento, la vida subterránea, resumido en la imagen de las catacumbas, la Iglesia es un asunto ¿de quién? Pues de las mujeres. Las mujeres son objeto de celebración. En la famosa página de los mártires de Lyon, junto al obispo San Potino de Esmirna, aparece Blandina. En los medios paganos debió de resultar muy chocante el hecho de que se prestara tanta atención a una muchacha que era solo una esclava y que, por consiguiente, hubiera podido ser condenada a muerte por orden de su amo. Más sorprendente aún debió ser la reivindicación de muchachas como Inés, salida de una familia patricia, o Cecilia, o Lucía, o tantas otras cuyas leyendas seguramente las han magnificado, pero de quienes sabemos con certeza que en su mundo y en su medio fueron contestatarias. En efecto, ¿qué es lo que pretendían? Rechazar el marido que les asignaba su padre y conservar la virginidad con vistas al reino de Dios. Seguim amb la història de les dones piadoses que es van agrupar al voltant de Sant Jerònim a fins del segle IV per a descobrir les arrels de la cultura religiosa femenina. En efecte, el monestir de Betlem, on es van trobar Paula, Eustòquia i les seves companyes, és un veritable centre d'estudis. Sota l'impuls de l'infatigable traductor i exègeta a qui se li deu el text de la Vulgata, elles testifiquen una activitat intel·lectual espontània. Paula, per exemple, va aprendre l'hebreu. Ho va aprendre tan bé que cantava els salms en hebreu i parlava aquest idioma sense barrejar per a res en ell la llengua llatina, escriu Sant Jerònim. L'estudi dels salms, de la Sagrada Escriptura, dels seus primers comentadors, és familiar a les monges de Betlem i és a instàncies seves que Jerònim va compondre el seu comentari sobre Ezequiel. Ha d'establir-se una tradició de saber el punt de partida del qual és aquest primer monestir femení de Betlem. Els monestirs masculins reuniran més aviat persones desitjoses d'austeritat, de recolliment, de penitència, mentre que a l'origen dels monestirs de dones es caracteritzen per una intensa necessitat de vida intel·lectual i espiritual. I aquesta és la història. L'any 386, Sant Jeroni, que ja era un membre significatiu de l'Església aleshores, havia tornat a Betlem, on va fundar una comunitat d'ascetes i estudiosos i on hi va passar els seus darrers 35 anys tancat en una gruta. Aquesta cova es troba actualment en el fossat de l'església de Santa Catalina a Betlem. De fet, foren diverses de les riques matrones romanes que ell havia convertit amb les seves predicacions i consells que van vendre els seus béns i es van anar també a Betlem a seguir sota la seva direcció espiritual. Amb els diners d'aquestes senyores, Jerònim va construir en aquella ciutat un convent per a homes i tres per a dones i una posada per atendre els que arribaven de tot arreu del món a visitar el lloc on va néixer Jesús de Nazaret. De fet, aquests primers cristians es van caracteritzar per rebutjar l'esclavitud i tenir cura dels malalts i els viatgers, com Melania, una de les pioneres a aixecar l'esclavitud als seus dominis, o Fabiola, que fundà els primers hospitals. I aquest mateix és l'esperit de les primeres dones religioses de l'edat mitjana a Europa. L'any 513, a instàncies de la seva germana Cesària, el bisbe d'Arles, Sant Cesari, redacta una regla per a les verges nucleades al voltant de l'església de Sant Joan. Es tracta del primer monestir de dones instaurat a Gàlia. Aquesta Gàlia que acaba de convertir-se en part en el regne dels francs. En queda ben poc del monestir, però en canvi podem reconstruir la vida d'una monja de clausura del segle V a través de la regla de Sant Cesari, molt semblant a la que havia elaborat uns anys abans Sant Benet per als primers monjos d'Occident. Seria inútil buscar en aquesta regla un horari, unes instruccions d'ús del temps, consignes precises. El mateix que a Benet, a Cesari el preocupava abans de res un esperit que animés una manera de vida desproveït de complaença, però també de rigidesa. Dins del monestir no hi haurà diferències entre les riques i les pobres, les nobles i les plebees. Totes portaran hàbits semblants, blancs, fabricats per la comunitat i desproveïts d'adorns i accessoris. La regla esmenta els banys com una higiene necessària que cal prendre sense murmurar. Totes aniran a buscar tots els dies una certa quantitat de llana per afilar i s'aplicaran al seu treball en silenci. Totes treballaran per torn en la cuina, de manera que en aquests convents primitius no hi ha germanes serventes dedicades a les tasques domèstiques. Finalment, totes aprendran les lletres i dedicaran 2 hores del matí a la lectura quotidiana. A propòsit d'això, Pierre Richer ha fet notar que als monjos els deu una adquisició important per a l'avenir de la humanitat: el costum de llegir en silenci, solament amb els ulls, perquè fins aleshores la lectura sempre era en veu alta i un ritual en grup. Per sorprenent que pugui semblar, la clausura rigorosa de les ordres femenines es va decretar fonamentalment només a la fi del segle XIII. No obstant això, en aquest mateix segle trobem moltes religioses que no estan sotmeses a la vida conventual. Diríem que es tracta de laiques consagrades a Déu. Però què viuen en el món? Són les veïnes, de les que us parlaré una mica més endavant. Doncs com us deia, l'arrel de la vida religiosa femenina a Occident va ser Sant Joan d'Arles, però no trigarien a instaurar-se per tot arreu altres monestirs. Podríem establir tota una geografia dels convents medievals en els segles 5è, 6è i 7è i després en l'època carolíngia. Aquesta proliferació testimonia el dinamisme dels moviments que encara no es coneixen en profunditat. En efecte, les monges no han gaudit de l'atenció que s'ha prestat en canvi als frares occidentals, però alguns monestirs animats per dones van exercir una influència sorprenent, que el temps i el patriarcat es van encarregar de silenciar. Mentre tota aquesta vida monacal floria a Europa, també al nord d'Àfrica, poc després de la mort de l'altre gran profeta, el Mahoma, una dona gran, una senyora provinent de l'alta noblesa bereber, romanitzada i cristiana, anomenada Dihia, va aconseguir enfrontar-se davant tanta misogínia i liderar amb els seus fills l'aixecament bereber a partir del 690, contra àrabs i omeies. Poc després que comencés l'expansió de l'islam, mort el profeta, al 632 del calendari cristià, Dihia, la reina de les tribus nòmades Jarawa, ja era una dona gran i per això les seves gens l'anomenaven Al-Kahia, la sacerdotissa, per poder explicar les seves contínues victòries, que només es van veure frenades pels omeies, a l'actual Argèlia, des d'on poc més tard, amb els fills de Dihia ja convertits a l'islam, van continuar la seva avançada fins a arribar pràcticament als Pirineus, pocs anys més tard. Cap al 726, l'islam era present a tota la península ibèrica, tret d'algunes valls. I l'aportació de la cultura berbero-mèdica a la península va ser considerable. Van portar l'àlgebra, la nòria, les acèquies pel regadiu, entre moltes altres coses. Si seguim a l'Europa del nord dels Pirineus, a més de la seva condició de protectores de les arts i les lletres, aquestes monges merovíngies exerciren una considerable influència en l'evangelització de Germània. És necessari que ens estenguem una mica en això, perquè entre aquestes poderoses personalitats que van ser la majoria de les abadesses de l'alta edat mitjana i començaments del Sacre Imperi Romà, les dels països germànics són especialment atraients i la seva influència és decisiva, com és el cas de la nostra protagonista, Hildegarda von Bingen. Però abans d'anar cap aquí, val la pena parlar d'un personatge fascinant i ben proper. Es tracta d'Emma de Barcelona. Emma era filla de Gifre el Pilós i de Guinidilda d'Empúries, comtes de Barcelona, i degué néixer pels vols de l'any 880. Els seus pares van fundar el 885 el monestir de Sant Joan, conegut com Sant Joan de les Abadesses, per a la seva filla, a qui destinaren de ben petita, amb tan sols 5 anys, a través d'un acte formal de donació o oblació. Es tracta del primer monestir femení de la Gòtia. La idea dels comtes de Barcelona al fundar el monestir de Sant Joan de les Abadesses era el de repoblar les comarques centrals de Catalunya, que havien patit el despoblament derivat de la revolta antifranca d'Aissó, una pugna dels francs contra els cacics cristians locals que tenien els seus pactes i aliances de no agressió amb els cacics locals musulmans. I la fundació d'aquest monestir formava part d'una política familiar de repoblament on cada fill tenia una tasca assignada. Emma de Barcelona en va ser abadessa durant molts anys, ja que morí gran, cap als 60 anys, i és la responsable de la fundació d'un gran nombre de nuclis urbans, des de Vallfogona del Ripollès, des d'on estic fent aquest podcast, fins a alguns nuclis de la Garrotxa, Osona, i fins a arribar a l'actual Vallès. Emma disposà la rotulació de moltes terres per guanyar cultius i pastos al bosc i l'estructuració d'una vasta xarxa parroquial, amb l'edificació d'esglésies, que va actuar com a element cohesionador del nou enclavament. Al monestir, Emma va establir un important escriptòrium on hi treballaven les seves monges, on se sap que es confeccionaven els llibres litúrgics que proveïen a les noves esglésies de la zona repoblada. Disposava també d'un nucli de clergues i sacerdots, jutges i saits, que s'encarregaven de la redacció i creació de la documentació d'arxiu conservada. L'autoritat i el prestigi d'Emma es reflecteixen en els termes usats en aquesta documentació, que la identifiquen com a venerable i religiosíssima. De fet, el seu bon govern va establir una xarxa d'aliances que van dotar el monestir i els seus dominis de protecció i immunitat estable, quelcom difícil en aquells temps, davant dels dominis veïns. Al voltant d'Emma va agrupar-se una petita comunitat benedictina de dones cultes, que va assolir una gran riquesa i tingué una activitat molt important durant el segle X. Tot i això, aquest nucli de dones només va perdurar fins a l'any 1017, quan les monges, massa cultes i massa poderoses pel gust de l'abat Oliva de Ripoll i altres senyors, van ser acusades de viure sota un codi moral massa relaxat i d'incomplir la regla per la qual es regien. Així, l'any 1017, Ingilberga, l'aleshores abadessa, va ser expulsada de Sant Joan amb tota la seva comunitat de monges a causa d'una butlla papal, que l'acusava d'haver dissolt la moralitat del monestir. L'acusació venia de Bernat Tallaferro, que aspirava a posseir i controlar els béns del monestir com a dotació pel naixement del bisbat de Besalú, circumstància que fa dubtar de la veracitat de l'acusació, que de fet mai no va ser provada. Però l'any 1016, Bernat va anar a Roma acompanyat del seu germà, l'abat Oliva, i un seguici de religiosos, per denunciar Ingilberga davant del papa Benet VIII. El papa potser no s'acabava de creure les acusacions de Bernat i Oliva, ja que abans de dictar la butlla condemnatòria, va trametre una missiva instant Ingilberga a presentar-se a Roma a defensar-se de les acusacions de què era objecte. Però l'abadessa no ho va fer i va ser declarada en rebel·lia. El càstig va ser l'expulsió i la despossessió, que déu-n'hi-do, oi? Però no va anar més enllà, i les monges es van poder incorporar a altres centres monacals sense gaire més problema. La història de les monges de Sant Joan, des d'Emma a Ingilberga o el de Hildegarda de Bingen, és un bon exemple del grau d'autonomia i llibertat de les comunitats monacals de dones, tot i que sempre havien d'anar amb molta cura i mostrar-se humils per poder seguir fent la seva. De fet, el gran volum de dones nobles que s'incorporaven als cenobis o esperaven a fundar nous centres va fer que l'Església en comencés a limitar els permisos, fet que va donar lloc a un fenomen sorprenent, que abans us avançava. Parlem de l'aparició dels veïnatges entre el segle XII i el segle XIII. Especialment arrel del quart concili de Latran, el 1123, que va prohibir la creació de noves ordres religioses femenines i va obligar a tots els grups de dones a unir-se a ordres ja existents. L'Església, a més, va ordenar als membres de les ordres masculines acceptar la cura animarum de les dones, amb el que molts centres femenins van perdre la seva autonomia anterior. Les Beguines eren una associació de dones cristianes, de diferents classes socials, contemplatives i actives, que dedicaven la seva vida a l'ajudar als desemparats, malalts, dones, nens i ancians, i també a labors intel·lectuals. Organitzaven l'ajuda als pobres i als malalts als hospitals o als leprosos. Treballaven per a mantenir-se i, com no feien vots perpetus de castedat o clausura, eren lliures de deixar l'associació en qualsevol moment per a casar-se. No hi havia tampoc casa mare, ni tampoc una regla comuna, ni una ordre general. Establien els seus habitatges prop dels hospitals o de les esglésies, en senzilles habitacions on podien orar i fer treballs manuals. Cada comunitat o beguinatge era autònoma i organitzava la seva pròpia forma de vida amb el propòsit d'orar i servir com Crist en la seva pobresa. Una carta de 1065 esmenta ja l'existència d'una institució similar al beguinatge a Vilborn, Bèlgica. Però fou a partir del segle XII, precisament davant les reticències de l'Església Romana per crear nous monestirs de dones, que el moviment es va difondre ràpidament des de la regió de Lieja, Holanda, a Alemanya, França, Itàlia, Espanya, Polònia i Àustria. Alguns beguinatges, com els de Gant i Colònia, van arribar a comptar amb milers d'integrants. L'extens renaixement religiós que van originar aquestes comunitats va generar societats similars per als homes, anomenats els beguards. Pel que fa a les dones als monestirs, també tingueren força llibertat de moviment i acció fins a la posterior promulgació el 1298 pel papa Bonifaci VIII de la Decreta al Periculoso, que prescriu a totes les monges una estricta clausura. Així que el beguinatge encara va proliferar més. Entre les beguines més il·lustres, val la pena recordar a Maria d'Eugines, a Lutgarra de Tongeren, a Juliana de Lieja i a Beatriu de Natzaret, autora dels Set Graus de l'Amor. Es considera que les beguines, juntament amb els trobadors i Minnesänger, van fundar la llengua literària flamenca, francesa i alemanya. Participaven en l'obertura dels sabers teològics als laics, prenent-lo del llatí clerical i abocant-lo a les llengües vulgars. La traducció d'obres del místic alemany Johannes Eckhart i la divulgació de la seva pròpia obra li va costar la foguera el 1310 a Margarita Poret, autora del Mirall de les ànimes simples. Fou precisament la condemna de Margarita que va enfortir els enemics de les beguines. A instàncies del papa Clement V, el Concili de Viena les va condemnar el 1312. Va decretar que la seva manera de vida ha de ser prohibit definitivament i exclòs de l'Església de Déu. El 1318, Joan XXII va establir mitjançant la butlla Gloriosam Ecclesiam que tant beguines com franciscans espirituals fossin castigats, sobretot els que havien estat refugiats per Frederic II a Sicília. Amb tot, el 1321, Joan XXII va mitigar aquesta sentència i va permetre que les beguines continuessin amb el seu estil de vida, ja que havien esmenat les seves formes. Però queda clar que el beguinatge era tot un estil de vida al marge del que ens han explicat a classe sobre la rigidesa dels estaments al llarg de l'edat mitjana. No obstant això, l'assetjament va ser continu i per buscar una referència ben propera, ja al febrer de 1317, el Concili de Tarragona va establir la pena d'excomunió per a totes les beguines que visquessin en comunitat, vestissin mantells i altres peces característiques de les seves comunitats, llegissin llibres teològics en llengua vulgar i prediquessin sense el permís de les autoritats eclesiàstiques. Posteriorment, les autoritats eclesiàstiques van tenir freqüents frecs amb les beguines i begardos. Durant el segle XIV, els bisbes alemanys i la Inquisició van condemnar els Begardos i van emetre diverses putges per a sotmetre'ls a la disciplina papal. Així, el 7 d'octubre de 1452, una butlla del papa Nicolás V va fomentar l'ingrés de les veïnes en l'ordre carmelita. I el 1470, Carles el Temerari, duc de Borgonya, va decretar que gran part dels béns de les veïnes passessin a les mans de les carmelites, també. Es pressionava a les veïnes de moltes maneres per a ingressar en una comunitat de monges o disoldres. Moltes d'elles es van incorporar a l'ordre tercera de Sant Francesc d'Assís, reconeguda pel papat. Però a partir del segle XVI, la desconfiança en les veïnes va créixer, perquè sovint es van unir a la reforma, especialment a l'anabaptisme. I és així com als països protestants, el veïnatge va sobreviure força més temps que els territoris contrarreformistes de l'Església Apostòlica Romana. Bé, no és d'estranyar que tantes dones volguessin consagrar-se a Déu, ja fos a un monestir o a un veïnatge, perquè, és clar, quina era la vida de les dones reals en aquest moment? Deixeu-me que us llegeixi un fragment del llibre de Sandra Ferrer, Mujeres silenciades de l'edat mèdia, que és una altra de les historiadores que il·luminen aquest podcast. Es tracta d'un fragment del capítol Mujeres escondidas, mujeres reales, i diu així. Detrás de imágenes, iconos, esculturas y leyendas se escondía la mujer real. En el libro de horas del duque de Berry aparecen imágenes de mujeres trabajando en los campos con los muros de la ciudad al fondo. Las ilustraciones del libro de Cristina de Pizán, La ciudad de las damas, nos muestran a mujeres trabajando intramuros como albañiles, mientras otras están hilando dentro del hogar. Una miniatura del siglo XIV, realizada por Jean Bondol, nos acerca a la escena de un parto, en la que la parturienta se encuentra rodeada de mujeres. Imágenes que resumen el quehacer diario y real de las mujeres en la Edad Media. Las auténticas mujeres fueron como Mary y Jean. Fueron muchachas que ayudaron en el hogar paterno hasta que tuvieron la edad suficiente para crear el suyo propio. En el campo, donde su vida se convertiría en una dura rutina completada con el trabajo dentro de casa, cuidando de los niños, alimentándolos, tejiendo sus ropas y curando sus dolencias. En las ciudades, siguiendo el mismo patrón, pero en el taller familiar de cueros, de telas, de cerámica. Mujeres fuertes que ya empezaron a aceptar la doble carga de trabajar dentro y fuera del hogar, que pasaban por el duro trance de un embarazo tras otro, y volvían a sus obligaciones, hubiera sobrevivido el fruto de su vientre o no. Mujeres que tuvieron que esconder sus lágrimas de madre detrás de la rueca cuando sus vástagos no sobrevivían. Mujeres fuertes que no se rendían y que ayudaron con su esfuerzo a que la economía en el campo y en las ciudades siguiera adelante. Mujeres que eran analfabetas, que tuvieron que someterse a la voluntad de los hombres y creerse el origen del mal en el mundo. Mujeres a las que se les negó la posibilidad de desarrollar su talento escondido, porque no tenían derecho a leer, estudiar, pintar, crear. Pero en este escenario difícil, algunas demostraron al mundo misógino de la Edad Media que sus teorías sobre las mujeres estaban equivocadas. I així entrem per fi a parlar d'una d'aquestes dones excepcionals, realment excepcionals, com fou Hildegard von Bingen. Podríem gairebé dir que Hildegard o Hildegarda fou una autora renaixentista a plena edat mitjana. Reconeguda per les seves visions, de fet va ser anomenada popularment la Sibila del Rin. Va escriure una obra mística i filosòfica en tres volums que fascina la gent de la seva època i se la considera la fundadora de la mística medieval alemanya. Però és que, a més, va composar magnífiques obres musicals, melodies florides que assoleixen una gamma de fins a 3 octaves, com les que esteu escoltant de fons al llarg d'aquest podcast. També va escriure els únics llibres de medicina i ciències naturals que es conserven dels segles medievals i que van ser obres de referència a les universitats de medicina fins ben entrat al segle XV. I a més, fou l'única dona que va obtenir permís per predicar en públic, sent també assessora de papes i emperadors, com Frederic I, anomenat Barbarroja. És per això que Hildegard és un autèntic referent de la Herstory. Però qui era aquesta dona? Pel que sembla, Hildegard va néixer el 1098 a Renània, filla d'un matrimoni de l'alta noblesa alemanya format per Hildeberto i Matilde, que la van entregar com a delma o diezmo a l'església amb tan sols 8 anys, en ple esplendor de la conventualitat femenina medieval. Segurament és aquest context afavoridor el que la va fer florir tan esplendorosament. La van portar al convent benedictí de Disibodenberg, on un reduït grup de dones dirigides per l'abadessa Jutta vivien a un petit espai annexa al monestir masculí. Jutta va ensenyar a llegir i escriure a les seves monges i també els secrets de les plantes medicinals, especialment a Hildegard, que la va succeir com a abadessa el 1136. Us recomano, per entendre una mica millor la vida d'aquestes dones, de veure la pel·lícula Vision, que us he deixat a baix enllaçada. El cas és que Hildegard, amb 42 anys, va començar a escriure el seu primer llibre, Les Tíbies, que es pot traduir com Coneix els camins, obra que la va ocupar durant 10 anys i, en la seva realització, va comptar amb l'ajut d'un dels monjos del monestir anomenat Volmar i d'una altra monja anomenada Ricardis, perquè sentia un amor tan profund que quan les van separar, ja que la família de Ricardis tenia altres plans per a ella com a fundar un monestir propi, les dues van patir tant que Ricardis va morir un any després i Hildegard va patir un dels seus coneguts episodis d'enllitament. El cas és que, escrit el seu primer llibre, Les Tíbies, va continuar tenint reticències per a fer públiques les seves revelacions. Així que, per a dissipar els seus dubtes i aconsellada per Volmar, va recórrer a un dels homes més prominents i amb major reputació espiritual del seu temps, Bernat de Claraval, a qui va dirigir una sentida carta demanant-li consell sobre la naturalesa de les seves visions i la pertinença de fer-les de coneixement general. La meva companya Clara Grífol, de la Caníbal, molt fan de Hildegard, m'ha deixat enregistrat un fragment d'aquesta carta. Padre, estoy muy angustiada por una visión que se me apareció en el espíritu como misterio, pues nunca la vi con los ojos exteriores de la carne. Yo, miserable de mí, y aún más miserable en nombre femenino, vi desde mi infancia grandes maravillas que mi lengua no podía relatar si el Espíritu de Dios no me hubiera enseñado a creer. Dulce Padre lleno de certeza, respóndeme con tu bondad, a mí, indigna sierva tuya, que nunca desde la infancia he vivido segura ni una hora. Con tu piedad y sabiduría escruta en tu alma tal como ha sido enseñado por el Espíritu Santo y ofrece el consuelo de tu corazón a tu sierva. Conozco el sentido interior de la exposición del Salterio, del Evangelio y de otros volúmenes que me ha sido mostrado en esta visión. Como una llama ardiente, conmovió mi pecho y mi alma enseñándome lo profundo de la exposición. Pero no me enseñó las letras que desconozco en lengua alemana, solo sé leer en simplicidad y no descomponer el texto. Respóndeme qué te parece esto. Soy un ser indocto que no ha recibido enseñanza alguna de temas exteriores. He sido instruida en el interior de mi alma, pero eso hablo entre dudas. Pero no me sentí consolada al oír de tu sabiduría y de tu piedad. No me he atrevido a decir esto a nadie, pues, según oigo decir, hay muchos cismas entre los hombres, tan solo a un monjo al que probé y que me examinó en el trato monacal. A él le mostré todos mis secretos y me consoló con la certeza de que eran sublimes y dignos de ser temidos. Sembla que la carta va resultar convincent, i Bernat de Claraval va animar a Hildegard a seguir escrivint. Aleshores, el monjo Volmar va informar el 1147 a Conon, l'abat del seu monestir, la tasca com a escriptora de Hildegard i l'assumpte de les seves visions. Així que, tal com ens explica Sandra Ferrer a Mujeres Silenciadas en l'Edat Media, Hildegard va ser cridada per passar l'examen papal. Nos podemos imaginar por un momento una sala llena de obispos, prelados, abades, monjes, presididos por el mismísimo Papa, escuchando las palabras escritas por una monja pequeña y de aspecto débil y frágil. Una imagen excepcional que culminó con las palabras de uno de sus ilustres asistentes, Bernard de Claraval. Hay que guardarse mucho de apagar una luz tan admirable, animada por la inspiración divina. También el Papa escribió directamente a la abadesa de Disibodenberg, admirando sus escritos y alentándola a seguir. Sus obras son conformes a la fe y en todo semejante a los antiguos profetas. Con la máxima autoridad eclesiástica de su lado, Hildegarda aprovechó la situación para dar un cambio importante en su vida y en la de su comunidad. Poco tiempo después, informó al abad Kunon de su decisión de marchar con sus monjas a otro lugar. Toda una revolución si pensábamos que los monasterios femeninos dependían hasta ese momento de otros masculinos, formando lo que se conocía como monasterios dúplices. Una osadía que el abad intentó frenar por todos los medios, incluidas las amenazas. Kunon no solo consideró aquello como un insulto a su poder, sino que también era consciente de que la marcha de las monjas iría en detrimento del buen funcionamiento de Disipodenberg. No en vano, desde que la fama de santidad y buenas artes curativas de Hildegarda se había extendido por la región, eran muchos los que se acercaban al cenobio para pedir consejo espiritual, ayuda para los suyos y remedios para sus enfermedades. A cambio, muchos dejaban suculentas donaciones, a las que Kunon no estaba dispuesto a renunciar, a pesar de que el traslado había sido aprobado por el propio Papa. Pero si creía que podía saltarse las órdenes papales, el abad de Disipodenberg no pudo hacer nada ante el poder divino. La abadesa había caído enferma tras la negativa de Kunon y quedó postrada en cama, rígida como una piedra, sin saber nadie cómo despertarla. Solamente cuando el abad cedió, Hildegarda despertó, entendiendo al fin que había sido la voluntad divina la que dictaba su camino. Així fou que Hildegarda, a mitjans del segle XII, es va independitzar i va fundar no només un, sinó dos monestirs femenins, continuant endavant amb la publicació de la resta dels seus llibres. La seva comunitat de monges tenien cura del jardí de medicinals, cantaven al cor les seves composicions i l'ajudaven a la il·luminació, és a dir, que feien les miniatures de les seves obres, que són d'una iconografia trencadora i avançada per la seva època. Aquesta descripció de les seves visions és una de les dues imatges de les tíbies que he triat per il·lustrar aquest podcast. I resulta sorprenent l'actitud de la monja amb una flamarada al cap, escrivint l'esborrany de la seva visió sobre una tauleta de cera, i el gest del monjo, identificat com el seu ajudant Volmar, i que feia la transcripció a pergamí amb llatí perfecte, penetrant lleugerament el cap a la cel·la de l'abadessa, com un personatge totalment secundari i fascinat amb l'experiència mística de la monja. L'altra imatge, també extreta dels tíbies, és una representació de l'anatomia humana que, sens dubte, fa pensar en l'home de Vitruvi, realitzat per Leonardo da Vinci el 1492, és a dir, 350 anys més tard. Així que us recomano la lectura de l'obra que un altre gran medievalista com és Victoria Sirlot li dedica. Només remarcar que l'any 1223, quan encara no s'havia oblidat el seu llegat, es va posar en marxa el llarg procés per la seva beatificació, que va quedar en oblit, al igual que la seva obra, com la de tantes altres dones, fins l'any 2012. Sí, 900 anys va trigar l'Església a reconèixer aquesta dona excepcional com a doctora de l'Església. I si no us segueixo parlant de Hildegarda, és perquè no podríem tancar aquest capítol medieval i místic de la Herstory sense referir-me a l'altre gran referent, que és Cristina de Pizan, autora, entre moltes altres obres, ja que la Cristina de Pizan és considerada la primera escriptora o primer escriptor professional, d'un llibre fonamental que es diu La ciutat de les dames i que va ser acabat l'any 1405. A diferència de Hildegarda, Cristina de Pizan no fou religiosa, ni tampoc una dama de l'alta noblesa. Filla de l'astròleg de Carles V, l'educació que va rebre fou la millor que ningú podia tenir a l'època. Una època de canvi on l'humanisme i la ciència comença a ser la nova moda i a deixar enrere les místiques. Nascuda a Venècia, es va criar a la cort reial francesa i és considerada per algunes autores com a precursora del feminisme occidental. Aquest text se situa en l'inici de l'anomenada Querella de les dones, un debat literari on algunes dones cultes responien a textos misògens, un debat que sempre hi era, esclar, i del que les bones historiadores en donen més referències, però que en Pizan assoleix un punt àlgid. És un debat sorgit entorn de la situació de les dones, generat per les dones, i en la seva defensa, enfront de la situació de subordinació i misogínia creixent que marcava l'època. És un fantàstic final per acabar aquest podcast, no sense abans explicar que mentre tot això passava a Europa, l'any 1000, Mama Ukiulu o Oklo funda l'imperi Inca amb el seu germà i espòs. o que el 1025 Ibn Sina, Avicenna, completa el seu cànon de medicina al voltant dels líquids corporals. Igualada Bint al-Mustakti inicia la mort del seu pare al seu saló literari. O que el 1055 la mestra budista Matxing Labron comença els seus mestratges i que el 1296 la poeta Wang Daosheng arrenca la seva trajectòria fins a esdevenir l'artista més important de la història de la Xina. Però bé, us deixo ara amb la Christine de Pizan, perquè 45 minuts duren el que duren i 1000 anys d'història es fa difícil de resumir tant. La Pizan explica que un dia avorrida a la biblioteca troba un llibre irrellevant i avorrit, però que li genera un gran desassossec. I això és el que li fa escriure aquest text. Pese a que este libro no haga autoridad en absoluto, su lectura me dejó, sin embargo, perturbada y sumida en una profunda perplejidad. Me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos hombres, clérigos y laicos, a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de palabra, bien en escritos y tratados. No es que sea cosa de un hombre o dos, ni siquiera se trata de ese Mateolo, que nunca gozará la consideración porque su opúsculo no va más allá de la mofa, sino que no hay texto que esté exento de misoginia. Al contrario, filósofos, poetas, moralistas, todos, y la lista sería demasiado larga, parecen hablar con la misma voz para llegar a la conclusión de que la mujer, mala por esencia y naturaleza, siempre se inclina hacia el vicio. Me propuse decidir en conciencia si el testimonio reunido por tantos varones ilustres podría estar equivocado. Us recomano moltíssim la lectura d'aquest llibre meravellosament escrit. De fet, el llibre continua en un diàleg amb tres dames que se li presenten a Christine de Pizan i amb les que fan una repassada a les vides de multitud de dones singulars de la història, que és un exercici molt herstòric i que encara ens va molt bé de fer. Bé, com veieu, queda molt per fer encara, però gràcies a la feina de tantes dones que ens han precedit, podrem dedicar-nos els propers mesos a recórrer les vides i contextos d'algunes altres dones artistes. Tornaré amb totes vosaltres aquí a Dimarts d'Històries el proper dimarts 4 de març. I tots els primers dimarts de mes amb la història d'ella, la Hair Story. Bon dia, bona tarda, bona nit. Heu escoltat Dimarts d'Històries, un podcast il·lustrat de l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa per conèixer, descobrir, entendre i aproximar-te a personatges, llenguatges i relats de l'art, la cultura i el pensament.